bliższych 20 lat jakby wpłynęło na stan finansów państwa i na poziom emerytur poszczególnych grup, szczególnie tych najbiedniejszych, bo łatwo jest takie hasło rzucić, ale potem trudniej czasami sensownie tak dany problem rozstrzygnąć z wyobraźnią co do przyszłych chociażby skutków czy kosztów. A dzisiaj emerytury i renty są waloryzowane o wskaźnik inflacji i 20% realnego wzrostu płac. Wśród osób o najniższych emeryturach są między innymi rolnicy. I na koniec tego serwisu Trójki jeszcze o kolejnym sposobie Hiszpanów na pomoc bezrobotnym, których liczba w tym kraju w ostatnich latach bardzo wzrosła. Ministerstwo Pracy we współpracy z hiszpańskimi regionami założyło portal internetowy dla osób poszukujących pracy. Największy w kraju. Już w pierwszym tygodniu znalazły się tam 23 tysiące ofert pracy dla 85 tysięcy osób. Na portalu są publikowane oferty wszystkich hiszpańskich biur pracy, administracji i przedsiębiorstw publicznych. Pracowników poszukują też firmy prywatne. Równocześnie powstaje tam bank CV bezrobotnych, z którego mogą korzystać pracodawcy. Zatrudnij się informuje o najbardziej poszukiwanych zawodach i najlepszych sposobach na napisanie curriculum vitae. Instruuje też bezrobotnych decydujących się na otwarcie firmy. W Hiszpanii 4,5 miliona osób jest bez pracy. Poziom bezrobocia wśród młodych poniżej 25 roku życia przekroczył 47%. Tym tematem zajmowała się nasza korespondentka Ewa Wysocka. Kolejne informacje w Trójce o 21:00. Zapraszamy. W nocy na południu i południowym zachodzie może mocno popadać, możliwe także burza z gradem i silnym wiatrem. Nad ranem na wybrzeżu lokalnie mgły ograniczające widzialność. 13 stopni na krańcach północno-wschodnich, około 17 w centrum i 19 na południowym zachodzie. Jutro na południu Dolnego Śląska i Opolszczyzny, na Górnym Śląsku w Małopolsce i na Podkarpaciu więcej chmur i okresami opady deszczu i burze. W innych regionach sporo słońca, ale po południu miejscami głównie we wschodniej połowie kraju znów wzrost zachmurzenia i przelotne opady deszczu oraz burza. Od 25 do 29 stopni, chłodniej nad samym morzem, tam od 21 do 24. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No, no, ale limuzyna. Niezły, co? To nowy Seat Toledo All Inclusive. Jak to All Inclusive? A tak, że w cenie nowego auta mam 4-letnią gwarancję i pakiet serwisowy też na 4 lata. Niemożliwe. Sprawdź sam. Raty są bardzo niskie. Ty też wybierz nowego Seata Toledo All Inclusive i zapewnij sobie 4 lata spokoju bez nieprzewidzianych wydatków. Szczegóły oferty w salonach i na seatauto.pl. Nowy Seat Toledo. Prestiż w standardzie. Wieczorem dobrze wpaść na żubra. Siatkarze reprezentacji Polski, Bułgarii, Chin i Rosji w 12. memoriale Huberta Jerzego Wagnera. 16-18 sierpnia, Kraków Arena. Bilety na www.abilet.pl. Patronami medialnymi są pierwszy program Polskiego Radia i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Który miał wielkie serce. Operacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającego inwestycje w zrównoważone rybołówstwo. Już teraz mega kumulacja w Lotto. 20 milionów złotych. Graj w mega kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 20 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Prowadzisz firmę, masz jeden cel. Być numerem jeden na rynku i masz jeden bank, który oferuje ci kredyt dla firm z nową, niższą marżą. 1,95%. Jeden taki kredyt dla firm w banku BNP Paribas. Sprawdź. Niższa marża 1,95% i decyzja w 24 godziny. Oferta promocyjna dotyczy kredytów od 150 tysięcy złotych bez zabezpieczeń. BNP Paribas. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. GH Plus. Hmm. experience called me. You have lived and your intelligence is sexy. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like green. You look like green, you look like green. You look like green, you look like green. You look like green, you look like green. You look like green, you look like green. Out to the limit, you make it crack. Send that horse round and round the track. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I wanna know what you got to say. I can tell you taste like the sky, 'cause you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain, you look like rain. You look like rain. You look like rain. You look like rain. Yeah, you look like rain. W programie trzecim druga część audycji GH+. W tej chwili mija 12 minut po godzinie 20. Grzegorz Hoffman, witam ponownie. Cała druga godzina audycji upłynie pod znakiem muzyki grupy Morphine. Nagrania tego zespołu pojawiały się w przeszłości parę razy, ale incydentalnie i zwykle to była jedna, akurat dwie piosenki. A ponieważ teraz złożyło się akurat tak, że w lipcu przypadała 25. rocznica śmierci Marka Sandmana, czyli lidera grupy, wokalisty, basisty i autora większości repertuaru grupy, no to pomyślałem, że warto sięgnąć po nagrania grupy Morphine w większym wymiarze, co o niniejszym czynię. To był utwór You Look Like Rain z pierwszej płyty wydanej w 1992 roku. Spokojny, zmysłowy głos Marka, który oprócz tego, że był właścicielem takiego głębokiego barytonu, którym czasami śpiewał, czasami nucił, grał na gitarze basowej i to w sposób niezbyt ortodoksyjny, dlatego że po pierwsze jego gitara miała na początku jedną, później dołożył drugą, więc dwie struny, a po drugie grał na niej takim specjalnym przyrządem, suwakiem, którym gra się na gitarze hawajskiej. To można zaobserwować na teledyskach zespołu, na fragmentach koncertów. No i cóż, no, brzmienie, ci z Państwa, którzy znają grupę Morphine, wiedzą, że brzmienie było naprawdę wyjątkowe. Oczywiście nie bez znaczenia tutaj też jest rola Dana Colley, który grał na saksofonach barytonowym przede wszystkim, ale również tenorowym, sopranowym, a czasami nawet basowym. Sporadycznie nawet grywał na dwóch równolegle. I też sposób gry na saksofonie dosyć oryginalny, taki jęczący. Naprawdę jeden z chyba z ciekawszych sposobów użycia saksofonu w muzyce, no nazwijmy to, rockowej. Przynajmniej w latach 90., a myślę, że nie tylko. Rock, blues, jazz, te gatunki niewątpliwie mieszały się w twórczości grupy Morphine. No i za chwilę kolejny przykład, tym razem nieco bardziej energetyczny. Have a lucky day. Proud to have known you for the short time that I did. Proud to have gonna step up on your way. Proud to be a part of your illustrious career, and I know you did it all. Skład instrumentalny grupy Morphin był dosyć charakterystyczny, dlatego że praktycznie nie było w nim gitary rytmicznej, prowadzącej jakiejkolwiek. W każdym razie nie było gitary sześciostrunowej w większości, w zdecydowanej większości przypadków. A ten utwór, którego wysłuchaliśmy przed momentem, jest właśnie wyjątkiem od tej reguły. In Spite of Me. Na tej gitarze oczywiście zagrał Mark Sandman. Wspominałem już o perkusiście Dana Colley. Wypada też powiedzieć o perkusistach. Było ich dwóch. Zmieniali się za perkusją w trakcie działalności grupy Morphin. Byli to Jerome Dupree i Billy Conway. In Spite of Me to utwór z drugiego albumu grupy Morphin z roku 1993. Zatytułowanego Cure for Pain. O ile Good było płytą oryginalną, ale powiedzmy taką jeszcze nie do końca dojrzałą, to Cure of Pain, Cure for Pain to już album naprawdę dopracowany pod i względem brzmieniowym i tekstowym. A teksty były no, bardzo ważną częścią składową, może nie tyle brzmienia, ile w ogóle muzyki grupy Morphin, często depresyjne. No w każdym razie bardziej pesymistyczne niż optymistyczne. Cure for Pain, kolejny fragment nosi tu I'm Free Now. Oh, truly. Oh, I'm so interesting, I'm so great, but I'm really just a fuck up. It's such a waste to burn down all these walls around me, flexing like a heartbeat. We don't like to speak, don't talk to me for about a week. I'm sorry, it just hurts to explain. There's something going on that makes my guts ache inside. Last thing I wanna do, honest, I swear, the last thing I wanna do is ever cause you pain. Oh, yeah, I like to see a little more fat. You know, I like to see a little more fat. Bodaj najbardziej komercyjny singiel wydarobką grupy Morphine, Honey White. Rok 1995, trzeci album zatytułowany Yes, dotarł do 101 miejsca amerykańskiej listy przebojów według tygodnika Billboard. Teraz jeszcze wróćmy na chwilę do konkursu dotyczącego OFF Festiwalu. 73533, pod tym numerem jeszcze czekamy przez kilka minut na odpowiedzi SMS-owe. A pytanie brzmiało: proszę opisać brzmienie zespołu The Jesus and Mary Chain. 73533, za mniej więcej 10 minut, 10-15 minut będziemy rozwiązywać konkurs, natomiast teraz wracamy do płyty Yes, utwór tytułowy. Mm. Whatever's right, I've always known you were incredibly bright. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Get in your go-kart and go, little sister. Get in your go-kart and go. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Sister, swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Swing your swift sword now. Swing your swift sword, sister. Sister, sister. Give me a potion to make me care. Give me a potion to make me love you. Make it a double, make it a double. Below the ocean, I make my bed down there. Below the ocean, I gotta live somewhere. Maybe the graveyard. Yeah, maybe I don't care. Why can't love be blind instead of just a blind man crying? Why can't love be, why can't love be to make me love you. That's for the potion to make me care. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Your charms are working on me. Your charms are working hard. Thanks for the potion to make me love you. Make it a double. Make it a double. Grupa Morphine, tym razem z płyty już czwartej, Big The Rock Likes Women, rok 1997 i też sukces komercyjny jakby większy, bo 67 miejsce na liście Billboardu, mimo że to już była płyta mniej udana od dwóch poprzednich, czyli Cure For Pain i Yes. Konkurs off-festiwalowy rozwiązujemy mniej więcej za 5-7 minut, natomiast teraz posłuchamy utworu, który promował album Like Swimming na singlu i nawet wideo do tego utworu było swego czasu nominowane do nagrody Grammy. Early to bed and early to rise makes a man a woman. out on the nightlife. Early to bed and early to rise makes a man or woman miss out on the nightlife. Piękny utwór, Swing It Low z albumu Like Swimming. Rozwiązanie konkursu po następnej piosence, natomiast ja oczywiście pragnę Państwa uspokoić, że lista wszystkich prezentowanych w dzisiejszej audycji utworów pojawi się zarówno na stronie internetowej programu trzeciego w zakładce audycji GH+, jak również na Facebooku na podstronie audycji GH+. Tam wszystkie tytuły, nazwy, nazwiska, jak również filmiki, wideo do prezentowanych, no to w większości prezentowanych utworów. Morfin, tym razem utwór nieco mniej znany. I Know You Part 2. I know what the problem is. I know you. Morfin, utwór I Know You, część druga. Festiwal 2014. Znamy już laureatów konkursu dotyczącego festiwalu, to znaczy ja znam, a państwo już za moment też poznacie. Pierwsza z nagrodzonych odpowiedzi brzmi tak. Phil Spector spotykający The Beach Boys w połowie drogi do piekła. Laureatem Cyprian ze Sławoboża. Druga nagroda. Punk rock spotyka się z popem i przybija piątkę zimnej fali. Wściekłość miesza się z subtelnością. Trochę głośno, trochę cicho, w rezultacie idealnie. Paulina z Brzezin Kolonii. I wreszcie trzecia nagrodzona odpowiedź to brzmienie Jesus and Mary Chain to nihilistyczna amfetaminowa podróż donikąd. Dwóch szkockich łobuzów na bezdrożach Teksasu okraszono odgłosami wiertarki i neandertalską perkusją. Krzysztof z Wołomina. Wszystkim laureatom serdecznie gratuluję. Sponsorem karnetu w audycji jest mBank, mecenas of Festiwal Katowice 2014. Kolejny konkurs na naszej antenie już jutro w porannym wydaniu. Zapraszamy do Trójki, a oczywiście również i w programach alternatywnych w GH+ za tydzień. Proszę nasłuchiwać, bo chyba warto. Dziś na zakończenie za chwilę raz jeszcze Morfin w bardzo ładnej, jednej chyba z najładniejszych piosenek z całego swojego dorobku. Natomiast dodam jeszcze, że Mark Sandman zginął, a właśnie nie tyle zginął, ile zmarł 3 lipca 1999 roku dostał ataku serca w trakcie koncertu we Włoszech na festiwalu nieopodal Rzymu. Także tak jak mówię, minęło 15 lat w lipcu, pozostała muzyka, pozostali muzycy z grupy tworzyli, może nie tyle tworzyli, ale koncertowali pod różnymi nazwami. Na początku to było Orchestra Morphine, później Members of Morphine, ostatnio Vapors of Morphine. No ale nowej muzyki nie ma i myślę, że już nie będzie, a na pewno nie z Markiem Sandmanem. To tyle. Elżbieta Malinowska, Bartosz Gil, Grzegorz Hoffman, dziękujemy serdecznie. Ja uprzedzam już Państwa i zapraszam w piątek na tonację trójki, którą będę miał przyjemność prowadzić w zastępstwie Michała Margańskiego. A na zakończenie Morfiny raz jeszcze Gone for Good. Dziękuję, do usłyszenia, dobranoc. Never going back, never going back to you. I'm never gonna see you again. I'm never gonna dig out your picture. I'm never gonna look you up someday. Life is very short. You don't love me anymore, so I'm never gonna see you again. I'm never gonna write you a letter. Never gonna call you on the phone. Never gonna drive by your house. I'm never gonna catch you coming outside. Never gonna walk up your walk and ring your bell and feel you fall into my arms. No, I'm never gonna see you. I'm never gonna see you. No, I'm never gonna see you again. You're gone for good. Myślę, że Igor to jest bohater, który walczy o zachowanie świata, w którym na szczęście jeszcze żyjemy, czyli świata telenoweli tak naprawdę. Zdarzają się zdrady, romanse, miłości, ale nie wjeżdżają nam do Warszawy czołgi Putina. Czyli on chce żyć w świecie bez tej wielkiej historii rozumianej jako walec, który zmiata z powierzchni ziemi miasta i ludzi. Trójka i Narodowy Instytut Audiowizualny przedstawiają Ignacy Karpowicz, Sońka. Czytają pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz aktor TR Warszawa Rafał Maćkowiak. Muzyka z nowej płyty Kormoranów na Jaki oraz Patryk Zakrocki. Ha ha ha! Odcinek 21. Sonia siedziała na leżajce. Zwyczajnej leżajce z beżowych kafli. W zwyczajnej kuchni ze zwyczajnym stołem. W zwyczajnym kaftanie w ciemną kratę. Ze zwyczajnymi, choć sztucznymi zębami na dziąsłach. Też zwyczajnych. W zwyczajnym świecie, bez przemarszu wojsk, bez słów wielką krzyczanych literą, bez godziny W i innych cmentarzy. Opowiadała swoje zwyczajne życie z miejsca, gdzie ludzie za krótko żyli, bo wplątała ich w szprychy historia, a ona zawsze jest przeciwko ludziom. Historia jest zawsze przeciwko ludziom, a najbardziej kobietom. Sonia, taka nagle młoda, z bukietem niezapominajek w dłoniach i szkarłatną wstążką, siedziała i milczała. Wspominała, co przeżyła i wyobrażała sobie, co przeżyje, gdy umrze, albo raczej z kim. I że nic to jest dobre słowo, jak kojący okład z octu po ukłuciu osy. Czas. Jej czas się dopełniał. Igor również milczał, wtrącony w siebie z dzieciństwa, wytrącony z Warszawy. Milczał jak pedantyczny sekretarz redakcji. Igor szanował Sonię. A nam wypadał szanować Igora, bo to jemu przypadło w udziale pożegnanie Soni białej, Soni kulawej, Soni od 12 psów, od 9 kotów i niezliczonych boleści. Wypada uszanować, choć wolno go nie lubić. Albo też nim pogardzać, czemu nie? Siedział na kocich łbach pośrodku wybrukowanego kamieniami skrzyżowania. Nie otwierał oczu. Papieros dopalał się między palcami. Igor nabrał tego zwyczaju niedługo po premierze sztuki. Jechał na wieś, gdy tylko pozwalała mu na to kariera, daleko od Warszawy. I siadał tam, gdzie kiedyś zdarzyło się to, co starał się pokazać. Właśnie tutaj, dokładnie tutaj nastąpiła druga scena przebudzenia. Oglądał ją wiele razy. Na deskach sceny leżały trzy ciała. Leżała Sonia, jak zdeptana łąka niebieskich kwiatków. Leżał Witek, jak powalone drzewo. Leżał Mikołajek, jak czerwony tobołek albo rozbite jajko z pisklęciem w kołysce skorupek. Właśnie tutaj leżały trzy ciała i stała jedna osoba. Igor siedział z zamkniętymi oczyma i papierosem. Zastanawiał się, co jeszcze można by poprawić. Sonia jęczy cicho. To pojedynczy jęk, przebudzenie ciała. Aktor grający rolę Ignacego zakłada skrzydła. Skrzydła są z kleju, plastiku i prawdziwych gęsich piór. Wystarczą na wiele wojen i przedstawień. Przecież skrzydła nie niszczą się tak szybko. Tak rzadko używane, prawie nowe. Częściej człapie się po ziemi niż macha w powietrzu. Tych skrzydeł nigdy nie zniszczy latanie, prędzej chlor, którym się je wybiela. Bo wybielania w przeciwieństwie do latania jest naprawdę dużo. Ten świat jest brudny nawet po deszczu. Jestem Gabriel XIX. Taka dostała mi się rola. Jestem anioł stróż, a właściwie cieć. Głównie sprzątam. Podnoszę czerwony tobołek. Ten tobołek był... Starczy cofnąć się o jeden kwadrans, kulę i 5 stron. Mikołajkiem. Zmierzam z tobołkiem w stronę pobocza. Ziemia jest miękka. Muszę wykopać dół, niezbyt wielki. Nie lubię kopać, dlatego wybrałem Mikołaja, a nie Witka. Witek jest duży. Dół musiałby być głęboki, a ja mam tylko własne ręce i widły i kaprysy mego szefa. Pracuję w słońcu i w pocie czoła. Anieli nie mają płci, mają czoła. Nie mają krwi, lecz pot, owszem, aż w nadmiarze. Kopię rękoma, spulchniam ziemię widłami. Staram się nie pobrudzić skrzydeł. Dół wykopany, niezbyt głęboki, niezbyt szeroki w sam raz. Jestem Gabriel XIX, sprzątam i stróżuję. Nikt nie wymaga, bym się przepracowywał albo milczał. Całuję tobołek. błogosławię, choć nie mam takiej mocy. Potem zasypuję go ziemią i myślę sobie, że moje miejsce jest na główce od szpilki, a nie tutaj, na rozstajach, z których każda droga prowadzi w zło i smutek. Ten świat jest obrzydliwy, a z rzadka zdarza się ktoś wspaniały. Ten świat mógł opierać się na fotosyntezie, a opiera się na przelewaniu krwi. No i uczą nas na niebieskich kompletach. Muszą uczyć, bo okrucieństwa pojąć nie sposób. Uczą nas, że najwłaściwsza i jedyna religia to mizantropia przełamana empatią i współczuciem. Tylko tyle zostało po wyjściu poza fotosyntezę. Tylko tyle. I pomyślałem, że obok Soni wbije widły. Przydadzą się jej. Obudził mnie ból. Tępy, pulsujący ból w biodrze. Jak kropień w zębie połyku lodowatej wody. Uniosłam się z trudem na łokciach. W zasięgu wzroku żywej duszy. Kilka pierwszych chałup w słuczance. Niedaleko ciało Witka. Dziwnie wykręcone jak liść kapusty toczony przez robaki. Nie było Niemców, nie było motocykla i ciężarówki. Nie było Joachima. Nie było Mikołaja. Nie było fury. Ktoś wbił widły w ziemię niedaleko przy drodze. Pamiętałam, co się zdarzyło. Pamiętałam też, że to nie mogło się zdarzyć. Bo po co? Dlaczego? Zdarzenia nie powinny zdarzać się bez celu. To grzech. Obudził mnie ból, tępy, pulsujący ból w biodrze. Uniosłam się z trudem na łokciach. Rozglądałam się dookoła. Postanowiłam doczołgać się do wideł. Czołgałam się. Bardzo bolało. Nie płakałam. Wiedziałam, że to nie jest naprawdę. Żal mi było prawdziwych łez na nieprawdziwy świat. Bałam się, że prawdziwe łzy przemienią mój koszmar w rzeczywistość. Dlatego się czołgałam, kawałeczek po kawałeczku. Mimo to nie płakałam. Kamień po kamieniu. Nie płakałam. Wreszcie dotarłam do wideł. Nie wiem, ile to trwało. Spojrzałam za siebie. Zobaczyłam smugę burą i połyskującą jak śluz, którym znaczy swoją drogę ślimak. Droga była bardzo wyraźna. Ślimak niesie dom na grzbiecie, a ja na grzbiecie miałam poplamioną sukienkę. Taka sukienka służy do wyjścia, służy w niedzielę. W takiej sukience nie można zamieszkać, nie można rozpalić ognia. Dlatego zdarłam z siebie sukienkę. Skoro ona taka odświętna, nie chcę takiego święta. Dlatego zdarłam z siebie sukienkę. Mój sen się jednak nie zmienił. Jeśli coś się zmieniło, to pogoda. Było mi zimniej, jakby deszcz zacinał, i żałośliwie. Jakby już nikt mnie nie czekał. Dlatego zdarłam z siebie sukienkę. Pani Teresa Budzisz-Krzyżanowska oraz Rafał Maćkowiak czytają nową powieść Ignacego Karpowicza Sońka. Muzyka Patryk Zakrocki oraz Kormorany. Książkę opublikowało wydawnictwo literackie. Zapraszamy. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy do reklamy. Miałeś stłuczkę, oddałeś auto do warsztatu i oczekujesz, że po naprawie samochód będzie tak samo bezpieczny jak przed. Zależy ci, żeby do naprawy użyto nowych i oryginalnych części od renomowanych producentów, ale nie chcesz płacić za nie z własnej kieszeni. Dlatego kupujesz dobre auto Casco w Proama. Auto Casco w Proama gwarantuje naprawę na nowych i oryginalnych częściach przy rozliczeniu bezgotówkowym. Zadzwoń do Proama 815 815 815 lub odwiedź swojego agenta. Słuchając, dobrze wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 21 lipca, mija 21. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Sąd stanął po stronie prokuratury i odrzucił zażalenie redaktora naczelnego Wprost na działania śledczych. Toprowcy przypominają turystom, że burze w Tatrach są bardzo groźne. Dziś piorun uderzył w mężczyznę, jest w bardzo ciężkim stanie. W tym serwisie opowiemy także o skutkach montowania kamer w śmietnikach. Działania prokuratury w redakcji Wprost były legalne i prawidłowe, powtarza rzecznik prokuratury okręgowej Warszawa-Praga Renata Mazur i tym razem powołuje się na decyzję sądu, który uznał, że zażalenie na działania śledczych złożone przez redaktora naczelnego Wprost Sylwestra Latkowskiego nie jest zasadne i nie zasługuje na uwzględnienie. Prokuratorzy i funkcjonariusze ABW w ubiegłym miesiącu weszli do redakcji Wprost i zażądali wydania nośników z nagraniami rozmów polityków, które ujawniła gazeta. Dziennikarze odmówili. Wtedy zaczęło się przeszukanie w redakcji. Po szamotaninie prokuratorzy zrezygnowali z dalszych działań. Te działania krytykowało m.in. Ministerstwo Sprawiedliwości. Niesłusznie, mówi dziś prokurator Mazur. Na naszą prokuraturę w wyniku tych czynności spadła de facto lawina krytyki. Wypowiadali się prawnicy, komentatorzy, a nawet minister sprawiedliwości. I dzisiaj mogę Państwu powiedzieć, że wbrew tym wszystkim negatywnym ocenom sąd rozpoznał zażalenia pełnomocnika redaktora Wprost, wskazując na legalność i prawidłowość działań naszej prokuratury. Zdaniem sądu wydanie przez dziennikarza nośnika z nagraniami nie byłoby złamaniem tajemnicy dziennikarskiej, bo nośnik byłby zapieczętowany, a ostateczne decyzje podejmowałby sąd. Pełnomocnik redaktora naczelnego Wprost zapowiedział, że sprawą będzie starał się teraz zainteresować rzecznika praw obywatelskich, a jeśli to nie poskutkuje, to zwróci się do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Ministerstwo Sprawiedliwości nie komentuje decyzji sądu. Dodajmy, że do prokuratury wpłynęły pierwsze stenogramy z badań nagrań rozmów polityków. W tej chwili są one analizowane przez śledczych. Sprawdzają oni także, czy tygodnik opublikował całość nagrań. Zwykle w ciągu weekendu toprawcy mają najwięcej pracy, ale tym razem fatalny jest także początek tygodnia. W ciągu dzisiejszego popołudnia ratownicy kilkukrotnie wzywani byli do poważnych zdarzeń i wypadków. Mimo ostrzeżeń przed burzami, turyści nie rezygnowali z wędrówek i w rejonie przełęczy pod Wołowcem dwie osoby zostały rażone piorunem. Mężczyzna został przewieziony do szpitala w bardzo ciężkim stanie. Kobieta miała dużo szczęścia. Dyżurny ratownik Topru Tomasz Wojciechowski prosi o rozsądek, bo w Tatrach cały czas prognozowane są burze, a w strefie wysokogórskiej ryzyko porażenia piorunem jest wysokie. Poprzednie dni pokazywały, jak pogoda była ładna i nie było deszczu, było nawet dość spokojnie w górach. Natomiast jak tylko zaczyna padać deszcz, do tych wypadków dochodzi niemalże natychmiast. Dlatego apel do turystów. Najpierw, żeby zapoznawali się z prognozami, jakie są. Prognozy są ogólnie dostępne i w internecie, i w telewizji. No w zasadzie można bez większego problemu się zorientować. Także dzisiaj w rejonie Koziego Wierchu utknęła kobieta, o własnych siłach nie była w stanie wrócić bezpiecznie na szlak. Kolejny turysta, amator skałek, utknął w Dolinie Strążeskiej. Mężczyznę trzeba było opuścić na linię.